Sepetçoğlu bir ananın kuzusu. Hiç gitmiyor kollarımın efemde sızısı, vay vay. Şanlımızın yazısı, yasıl dağlar yasıl, Osman Efendi geliyor, vay vay. Gidelim kışla önü aşağı, salıvermiş ince belden efemde kuşağı, vay vay. Yaman olur Kastamonu uşağı, yasıl dağlar yasıl, Osman Efendi geliyor, vay vay.